الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دي دنیا کی ہر یو بندہ چیو کار کئی پلزان دا دنیا یو کار کئی نڈیر پلوی اعتماد یہ کئی چه داغی کار نمخ کی داغی پا حق کڑیر سوچ و فکر کی نکل چهر قسم سوچ و فکر رو کی او یقینی اراش چه دا کار نماز پیدے دے او دی کی ما تا دیر لوی خیر دے بیا شروع کئی پا کار باندن او هر کار کاغذ دنیایی او کاغذ دینی اغیر پار دری سوچ پا کاری یو دا اغیر کار دا مادی چیز سن جوڑی گی دا اغیر سوچ و فکر بکی مخی بل دا اغیر کار دا شکل او هیئت چې دا وسنګ طریقې سره جوړیږي د دې تصویر او شکل وسنګي چې خستر شي چې خلق په غیبونه نه راو باسي او چیر څوک ورته ګوري نخوخی او تعجب کوي ها او دریم ته غایا او مقصد وی چې څه د پاره زور خواري وکړه ازمره خرچ وکړه چې هغه اخري فائدہ پاغي حاصل شو او کنه چې دې ته منطقیانو په اصول کې علت مادی، علت سوری او علت غایی داود. ولی منطقیان چه کٹ جوڑی کٹ نو اول والا علت مادی و گوری بازوگان او اخپی او پڑی او سچ پکی لگی دی تاغی علت مادی وی چه مٹیریل مادو پکاری کنو نبیاور پسې دا وی چې څنګه به جوړو په کومه طریقه او نقشه به جوړو نبیاور نقشه ګوري چې خسته راشي ګلونه پکې راشي نو دې تعلتی سوري وي ها او بیا دا چې دا موږ سره جوړ کو ناستلا ملاستلا آراملا راحتلا نو چې هغه پکې کیږي کنه کیږي اغی تا علت غایی وی خواه نو دنیا پکار که خالق دم را سوچ کرده ده چه ماده و صورت و غایار سی ولا کتلی دی نو علب اغی کار تلاسا چی کنه نو دغسی ده دین کارم ده کنه ده دین کار چه سوکی مومنان چه اغا صحیح مومنان او صحیح مسلمانانی ناغی هم پڑیر لوی اعتماد بانده کئی ناغی ده پارمدی ده غدری علتنا مخی معلومی کنخا چمونگ یو عمل کو یو عبادت کو یو کار خیر کو د ثواب کار کو نو چه دې لپاره علت مادی څه شه دې نو سوچ بو کی چه دې لپاره علت مادی د الله امر دې د الله حکم دې او د الله رب العزت ذکر او بیان دی چې هغه دا سکړي دی هغه دا سویلی هغه په خپل بندیانو باندې د خپل طرف نه صحیح عبادتونه لازم کړی دی دغه خو علت مادی شو چې دا خاله بنیاد خو صحیح دی آیری مضبوطی دی نبی چې علت سوری څنګه دی څه شی دی دا عمل حکم تک دا اللہ رب العزت حکم دے دا آغا امر دے اگر پا مونگ لازم کرے و فرض کرے نے و جی شکل بے سنگئی صورت بے سنگئی نو آغا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بس آغا کڑی دی کنا اگر اری و عمل لشکل ور کرے دے ہے اتی ور کرے دے طریقه و خوردلی ده نو زخه ده علتی سوری خومو شو اطیعو الله و اطیعو الرسول اس پاتش علتی غایی چه مونگ ده عملو کو و طریقه و کو نو مونگ ده پکی فیده سی فیده بسی مونگ ده نوام قرآن و سنت خود لی دی چه فیضه بدا گئی چه گناهون با هم ماب شی اعمال با هم اللہ تقبل شی چه رسوم را اخلاص پکی نطور با اللہ دا غی اجر و مرتبه و درجه در کئی اللہ برزا شی استاسو نا د دنیا او د آخرت سختو مصیبتونو تکلیفاتو نو بچي د دنیا ژوند به هم د خوشحالي او د آخرت به هم د خوشحالي د علت غایی ده کنه غایا او غرض ډیر مقصودی دي هر عبادت عمده قواړي ښا نو هغه عبادت چې الله رب العزت داغي په حق کې ویلي دي چې الصوم لي وروته مونږه خوارسو داغه پاره کوو منظم داغه پاره کوو روزوم داغه پاره نیسو حجم داغه پاره کوو زکات جهاد انفاق ټول داغه پاره کوو ها هغه پکې روزه خو حکړې دا ګوره الله رب العزت پکې روزه خو حکړې د نویلی چې الصوم لی دا روزه زما ده یالله موږ خدا ټول تعالی کوو دی که خود بل چاسو سی نیشتا مونخو مشرکان نیو مونخو کار سکو نتا لیکو اتا پاکی پرو جبان لی گوتا کی خودا چه اصوم لی چه دادی ولی دوم رخوا خشوا نو دی که وجه دادا چه دا اللہ آغا عمل خوخی چپاغی کې میل کوچیل خیره میره بگی نئی پاک ساگی ارسو پاک شیخ وخی خوا سنگ چیز بندیانو دا خوخی نو اللہ رب العزتم وی چن اللہ حب المتطوحرین چیز اللہ پاک شیخ وخی پاک خلق وخی الطهور شطر الايمان حدیث کے راضی صفائی نیم ایمان دے مدارو جسنگ پاک ادا ویژه کہ په هر عبادت کې سنس شکر اتلی شیخا سنس دا بندا بہر عبادت کے ددن کلا ریاکاریوں کی گی کنا کہ خیراتوں نہ کی کہ زکاتوں نہ کی کہ حجوں نہ کی نسمرہ ریاکارے خلقوں نہ کی گی ناغہ نہ بچ کی گی کنا آد ریانہ نہ بچ کی گی کنا دگا سے نوری غلطے و خطائے پک رازی کمون دے نو ډیر دل انسان خطا شي غلط شي فکر بدل شي کله ته نه اوشه پات شي کله بل شي پات شي سلور په ځای دریو کې سلور په ځای پینځو کې ابا هغه کې او خدای معاف نه ده چې کته وې زز په غلطه را نه اوښنو بے نشم کولے بیا بے کہیں مانزہ کدا نشتا غلطی دا اوشوانو بیا بے کہیں اگا منز خستاو نشکنا دیکھ انہ غلطی ما قبلی گی انہ خطائی انہ ایرا دوم نبچ کی گی نخوا پھر لوے عبادت تے ہو لیکن د عیبونو او نقصانات تنه نه بچ کیږي ښه هر عبادت که زکات ورکه نو خدای خبر چې حساب دیو کنه چې سوره کیږي او بل دا چې چاله ورکه نو چې چاله ورکه مستحق او لایق په جن کنه اغی که خلقو نریر غلطی او خطای اوشی او بیا چه چاله ورکایی نو دوار کولو طریقه هم او پیجه نکنه چیسی نظان لزکاة خراب کی اغا بندتا اغا فقیر و مسکین تاوه چې دا د خدای مال لخه دا قبول کا دا نو ځان له زکات خراب کړو. بکان الله رب العزت یو ما خوستانه مال نغوخته زما خوستانه مال سره سکار نشتا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذان. ما هو تا طويلو چه زمان دا بندر زاكا عجز ده غريب ده مسكين ده اوگه تگه ده نما تا طويلو چه زمان دا بندر زاكا چه ده ده نخفن شيخ نو تا آغا مخ کی ملامت کو او دی شرمو چدا دا خدای مال لی خام خادا او پلوکی براغلی چی اللہ دا تمرا جس شما چدا دا خلق و زکاتون تکی نستما ابیا و تلا داوم وی چی قبولی کا نو سغل دا قبل اولو چل ورزی چې لړشي او د سکیو بیا یو ورکاته نه فلو کیو او بیا لا سوچت کی چې الله د صبح خپل دربار کې قبول کی یا دې سړی سره سچالو کا څنګه به قبول یې دا قبل اول ذکر دې نو په طریقه باندې نه پوي کنه ها اگر پر روجہ کی داسی دونا نشتا روجہ داسی پاک عبادت تے خوا چک خطا شوی پاکی نو پا خطای دے اللہ ننیسی کئیر دیشو نوڑو صدر باندشتا نا بلہ دارا چی پدی کی بات اسا چلو کی ریاکاری ہونشی کولے ریاکاری آگا سو کئی چی خو موڑی او ٹوپن ہوئی نوہ کئی رو جگہ خسرے زان لب زان زیت نشی رسول اندی و ریاکاری دسو کی خوا ہر کلے چی دا دا سیو عبادتو چی دا دا طول عیبون و نپاکو دیکی چا دروغ رشام نشو کولے چا ٹکی ٹوریم نشو کولے وړی ټګی ټوري خو زغره چې خریاس کې پکې نه هو روزه نشوا ا چې روزه روزه دا نو دا ډیره ده ایبونو نقصانات نه پاکه ده ها مزګه الله ویلو چې الصوم لی دا روزه پکې دی په لکه دا زما ده د زمرا غره کړه ها دا ډیره هم عبادت کنه ها نمونگا دا دی عبادتو اعتماد اوپی جندو دری قسما چی دا ولی نیسو ولی پی عمل کو ولی زانو گیو تکی کو ذکر چی اللہ حکم کرده بس مولی خام خا خلق بتا پوس کرنی کئی کنا خا چی غل گیا دے او دا گازاری نٹا قباسی او تنخر ناوی چیر رو اولی اتو اتو اید ما رو جدا و ایداد تا چاویلیو آبوی کنا تو اید چی دا لاویلی دی کنا چی خیر دی پا دی دول سمیاشتو کی دا یومیاش گزاراو کا کنا دا پا کمال را کا اگر آتویلی نمو خود آغا بندیانیو دا اعتماد بستائی خواه نو کاغه تا ته وی چې ټیک ده روزه مونږ هم انکار نه کوو ها مونږ هم خو تر اوسه پورې د سار نه تر دولو سبا جو پورې مونږ څه نه دی خوړلې دا روزه نه شو او اوس مې دې رزق مخې ته کې هو بیا به هم تر ماخه مسنه خورو نو دا هم روزه شو وینا کنا مونږ د روزي علت سوري معلوم کړې ده پیغمبر نه چا څنګه روزه مونږ ته خولې ده کوم شکل ولا ور کړی دی کومه طریقه حقه طریقه باندې وي هغه قران هم د قسویلی چې ثم تم الصيام الى الليل چې پېشمنه دی وکړو فراک ساک دی وکړو نو بس پابندی کوا د دغه وخت نه تر ماخامه پورې اته به د غرمې ډوډۍ وخوړه دا روزه خو نه ده تا خو د روزې هغه علت سوري خراب کو ځکه هر عبادت چې مونږ کوو نو مونږ ته د هغې نقشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه میلاو شوې ده چې هغه داسې کړی دی نو مونږ هم داسې کوو چې شکل یې هغسې نه وي نو خو عبادت نشو که نه او علت غایی هم دقه ده چې الله مونږ ته خولی دی پیغمبر خولی دی اللہ رب العزت ویلی لعلکم تتقون پر نور سو سرا پر بل عبادت سرا دا گناہنونا زمرا نشے بچ کے دے لکا پر دے سرا چھ بچ کے گئے لعلکم تتقون ولی تقوی زان بچ کل دا گناہنا اوغا پر بل امیاش کے انسان نو کنټرول کیږي څومره چې بځې رمضان کې یو خدای چې هغه قوتونه کمزور شي نو بیا ځکه چې شیطان او نفس هر څه وي خدای مړ ستړې مو تعالی کسب جوړ کړی نشم کولو سار راز مې څه شي نه خړلې تما ته داو کا داو کا دل زور نه کناخه او گناه هزار په زور کیږي از خونه کیږي از یو ته کمزور شو کنه از مه دا چې حدیث کنا ویلو او چې کله رمضان راشي شیطانان او تړل شي نمسان خان سره خو نقصان او رانی غی کی کنه ها هغه او تړلې شي ها هغه کوم دی ازو قول دی یو ځای چټول نه د دې امیران او سرداران او دې کیشته کنه اړیر نه کار چاری انسان پرې دی ښا هغه یو تړي او دا وړماړ چې پاتې شي نو هغه دور سن شي کولې دیو جنا خلق وی چې روزه کې ډېر خلق غلطه او خطا یې کړو ګناهونه کوي دا نو موږ وایو چې شته کنه نو خدای دې اثر کشه چې دې غتل دې شي وي دا نور خوشته کنه چې سره زین ځان نشي بچ کولې ما شومانو نه ما بیا روزه سره نشي ښه نو یو چې یو خیر او برکت خدا دی چې ګناهونه به کم شي نور میاشتو وخت په نسبت سره بیا وته نور ترغیبات ذکر کړی چې ګوره دا روزه چې مونږ نیسو نو یو اعتماد امداده چه اللہ ویلی دی مونگه بندیانیو بلکل بینیسو آو زکا چه داغا حکم دا سنده دا مشرکانو دا خدایانو پشانتی دی مشرکانو خپل خدایانو کی قسمونا جوړ کریو خوا قسمونا نسی پا که دا سی خدایانو امان لیو چې ډېر ظالمان دی ورو ډېر زیاتې چې زیاتې کوي نو خدای تاسو له وایو پرې ده کنه هر وی بس چې غوسه شي کنه مو چې لام ده نو ګوري خو عجیب دین دی مشرکانو دا ښا مونږ وایو چې زمونږ رب خډیر مهربان دی او ظلم نه کوي لیسا بذلام العبید هغه هم طويل دي چې په دې کتابونو کې نه په پخوانو کتابونو کې تل دا دنیا زمکه اسمان نو پیدا کړی هغه وخت کې په زړو کتابونو کې لیکلیو چې سبقت رحمتي غضبي چلاو یریګه ما مال غوسه نه راځي ځکه زما رحمت ډیر زیات ده کنه نو بس مونږه مطمئن کړو کنه چې الله شکر دې چې ستاسو رحمت ډیر ده او غوسه دې کمه ده کارو شو بس مونږ خدا غو مطلب وخا نو د دیو جن مونږ ته سمرا سانتیا کړی ده په دې کې نو ایام معدودات یسلو ولی یریګه خو یو سور وزی دشمار کنه خواه چسو پزان پوئی گئی نو پو لکن ان شلما روجه دا یا خدا پاک داست ان پلانه روجه دا آبا تیری شوی خواه ایام معدودات دیرش کل پورشی و کل پورنشی خواه ولی تا سبان دی بوج دی او بل دایت ماد را کئی چه کما کتبا للذین من قبلکم یا بختور مسلمانانو یا خوش قسمت مسلمانانو دا خواغ روجه دا چه پخوانو پیغمبرانو نیولی دا پخوانو نیکانو اولیاء اکرامو نیولی دا پخوانو شهداء و صالحینو نیولی دا قصاصو نزوک تا پوسو کی چره تا خډیر ګران کار دی او دا څنګه تاسو نیسه موږ دا مونږ نه نیسو دا غي مونږ له نیولې دا بس او دا سي راکړې چې واله کنه پنجره کې بند کړې دا مونږ نیوې شو ته دا زمون کار دی کما کتب علی الذین من قبلکم دا چې کوم وخت نه الله انسان پیدا کړی دی نو بس دیو سر لازم کړی دا او نو تاسو یې څنګه دا موږ اسینې سو د دې څوک مشران نو ولې نو مشران دا خودم را برکتی عبادت ته چې کوم پاکان خلق دی دا الله سره مقرب خلق دی هغه ټول زغه سلوګي تند تیر کړی دي نو موږ به نه تیرو امون پا کسا کون اگی پا کی جہادو نکڑی دی تو پا جنگ بدر پا جی روجہ کی شوئے دی احد پا روجہ کی شوئے سمرا چو خوا اٹول پا روجہ کی شوئے دی خوا نمون دخوا اللہ دیر آسان اکڑی دی خوا اب یہ داموی لی چی فمن کان منکم مریضن او علا سفرن اللہ بھی سختی نکو ما خطاستا ہوئی چی زما غوسه لګلا او رحمت می ډیر دی نو که ځاسه بندیانی چې داوی په بدن کې سنقصي صعيبي سبيماري نو اجازه ته وتا نزي نسي خو لیکن شمار دي کوي ورځې چې سور ورځې می وخړی دا واخی ښه نفعدتم من ایام اخر پاکش مار بانده بے دنور روزو ننیسی کمی روزی هر روزی اللہ تا دا سختی ام ندکڑی چگن لیور پسی میاش کی بینی سی گوار اوڑو کی اختر نا دیم ندیوی دارم میاش کی چی ایام اخر نی میاش خاص کری دا نی روزی خاص کری دی او نی دا خاص کری دا چه ده روجه پشانتی بے پر لپسی نسیم نه نه یو او نیسا پاپتا کی او روزو نیسا چه بیالو کتی خوشی او طبیعت تی خوشی نو بل روزو نیسا من ایام نوخر توبتو او مرس سمرا دے وی محمد ابن سیرین چاولی دو چه پا روجه که خوراک کهو سمره لوی انسان ده د صحابه او شاګرد دی ښا د انس او د ابو هريره او د ټول نو ته وی چې ولې روزه نه ده هغه یې راغله ګوته مې خوښې وه دل دې کاو ډېر نو روزه مې ماته کړه ځکه الله وی چې همن کان منکم مریضن کنه بل څوک یې ولیدو غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ قبل سوک هغه هم خوړن نو ویلی په دسترګه مې خوګوا درد کونو روزه مې ماته کړه ولې دا مرض نه دی مرض خو هر هغه شی دی چې د انسان د بدن په دې توازن کې پرخ راولي کنه او بدن خدا سے بدن نه دی کنه چې نبی علیہ السلام یو ځل مثال پیش کاو چې دې ټولو بندیانو د دنیا مثال د یو تن دی څنګه کپ دې بدن کې نوک خوکشي ټول بدن وسره پریشان دی یو نوکو کپ غاخ دل راشي ټول بدن سره پریشان دی خوب نشي کولای په ځای نشي کېناستې بس وي او درد صرف په یو ځای راغلی معمولی غونتی کنه د دې لپاره مثال ذکر کاو چې دې ټولې دنیا د بندیانو مثال دی یو تن دی نو که په یو قوم باندې په یو علاقه باندې سختی راشي مصیبت راشي نو بکار دا دی چې دا ټول بندیان و سره په غم کې شریکی کنا که جسد ان واحد ان خواه نو دیو جن اللہ اجازتو کو کنا خواه چه من کان من کم مریضن او علا سفرن اے او سڑے پا سفر باندی نو غطو می اجازت تے اختیار دے کنیوی ایشی نوم خدا بیا رستو بے نسی نو یوازی بے نور خلق بخورا کنکی او تبا نگران بنی دتا او کنوائی چیارا دیر مصیب تکلیف دنو بس مئی نیسا دے منگ بدی یو عبادت کی دم را سانتی آگانی او دم را دخپل رحم او فضل نکار غستل ابي اويلو چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران اي خلقو دا کومه میاشت ده خبرې د دې د برکت نه او د دې د مرتبه او د درجه نه شهر رمضان الذي دا میاشت رمضان خو دومره برکت میاشت ده دومره بختوره میاشت ده ازمرا نیک عمل امیاشتا ازمرا من گزار امیاشتا ازمرا تو بخد دی با ما عملو نکلی دی روجی نو کنا دی روجی منز کرده حج کرده عمره کرده دی روجی زکاة ور کرده نیو شیخو چی برکتی کیگی نو پا عمل برکتی کیگی در رمضان پس برکتی شو امون یو ځل پر مولو کې بیان کاو نو دا روزي برکتوم ذکر کاو نا جټ خلق دی هو کله ځا څخه خبرو کی هی بس مونږ د روزي په برکت پوه شو کنه یو وی ښا دې کدا زمون سره یو وندې خیشا وته وی خیشا پاره کې به سن کې زه خراب پګرځې زه سارو پګرځې زه ایوس خشا برکتی شو ورهاله پکی کیږي ګوروته اخلاق ته دا پندونه راوړي کنه نو شي چې برکتی کیو خامخه په عمل سره په مهنت سره په خواره سره نو زه روزي دا څه کم یو کار کړی دی چې مونږه مو پیژنو کنه چې مونږه هغه کارو کې برکت راکې پیدا شي چلو شهر رمضان الذي ها ذیک یو کار شوه ده کنه ها اسه دي انزل فيه القران قرآن پا کی نازل شوی دی کنی نور خوم میاشتی وی یولس میاشتی وی کنا جنوری پروری خو اونو دی لفیل قرآن دیکی قرآن نازل شوی دی او ټول قرآن خو پا دیرش کالا کی نازل شوی دی خو مطلب دائی چی شوروی پا دیکی شوی دی دیکی قرآن وی کنا خواب شروع یې په دې کې شوې ده نو دا خو ډیر شروع دی ډیر شپې دي کنه نو چې دا شروع په کومه شپه کې شوې ده نو رستو بیا وی چې نن زلنا فی لیلۃ القدر دا په لیلۃ القدر کې شوې ده نو بیا وی چې لیلۃ القدر کومه یو ده مونږ ته ته دا وایو چشلما دا که یو اشتما دا که دو اشتما دا داره توائیم نو لیلت القدر خو معلومه نشو کنا نبی علیہ السلام یو ذل راوتو جمعات تراتو صحابه کرام ناستو دید پارا چی دیتا دو لیلت القدر خیمه نو چراغن جمعات که شور و زوگو صحابه کرام خپل مین کې چرته څه په مسله باندې لګیاو یا د دنیا په یو کار نبی علیہ السلام چې واورېدو نو یې رحمان هغه روجه یې راکړه دا شور زوګو اختلاف دومره ضرری شي دنیا کې انن خلق په دې پسې منډي وی چې دا اختلاف به څنګه پیدا کیږي توبه خو نوی بس اگا ذرا غلیم دا دید پار رالیم چه تاستا دا لیلت القدر و خیمه خو پلانی او پلانی با که یو بل سرا خلی واغستی نزمان آگا وقتی شو خوی دا سو که چه پدی ناتکه که گو ریخا یو اشتما و دیر اشتما و پینز اشتما و اشتما یو کم دیر شما نو هر کار که دا اللہ حکمتی خوا پدې راول کېوم د الله حکمتو ولي کوم معلومه کړې وي چې وښتما ده نو وس پاکرز باندې ویل کړی ورېلیانو وښناستو امو شالونه به بل کړیو رڼاګان به کړې شمه انو رښوې وذقس محرومه پات شي وکنه اجزا حکم راغې نو بس دارست لس بټولی رونېنو نو ډیر لوی خیر او برکت رانغه پکې چې دا الله سوال ټولی رون کې او عبادت پکې کې عبادت پکې کوي ها خدای رمضان زکه تمره برکت دې چې دې کې زبرنه قران شروع شوه او دا سمره د برکت ورځ سمره د برکت وختو دا سمره د خوشاله خبره وا چې دنیا ته رحمت را شروع شو رحمت را شروع شو چې هغه سره څومره رحمتونه او برکتونه ترلې دي څومره هغه سره به څومره دنیا نه مصیبتونه او غمونه او مرزونه او مصیبتونه لري چې یو خیر خو نه ده کنه څومره خیر نو ګوروس خبر ډیر قیمتي رااله آدا ما تاسو ته وی کنه چې دی روجی سکړی دی ایزه نه دی کړی امن کول شي عبادت کول شي او غیتا د قران د نزول د وجنه چې دی یو ځای نه بل ځای ته شروع شو نو هغه شپه دومره برکتی شو نو دا لمون تاریخه مون تاریخ چې باندې دا برکت ستانه دی خوخه دا رحمت ستانه دی خوخو کمیاش دا رمضان دا خو اغی سر خل نشتا اغی سر جب نشتا اغی سر استرگی نشتا اغی سر قوگون نشتا اولا والا دمر خیر و برکت ورکان نویا انسانا تا سر خو جب امشتے چه قرآن پویلشیم تا سره وګونه مشته چې قران په اورېدې شي تا سره سترګې مشته چې قران پیلې دې شي تا تاسر لا سخ پی مشتے چی عمل پی کولشیم تاسر ازلو مشتے چی قرآن لپکی زیور کولشیم نو سو چکا چی رمضان برکتی شو کتو برکتی شوی رمضان مرتبه او درجه حاصل کړ کته حاصل کړي مرتبه خو ته حاصلول شي احادیث ته خدای نه چې کمزوري نه سي وینه خنور کی سړی چې کله وی دا قران نازل شو املائکو آوریدم ناغیوی چی توبا آو دنیا تلا نو نازل شوی خو جبریل امین بویلون ناغیوی چی مبارکی دا آغا چالرم چی دا قرآن پی نازلیگیم مبارکی دا اغا سینو لرا چی دا قرآن پکی جمع کیگیم مبارکی دا اغا جبو لرا چی دا قرآن تلاوت پکیگیم داوی اغی دا سوی خوا اغی ایدم رسیبتو نوکلوی خوا مزکا دیتا دا قرآن می آشوی خوا دا قرآن می آش دا خوا زمیاشت برکت و بیا پا دی که دا قرآن برکت و او دا غصی بیا پا دی که دا عبادات و برکت و دا چا تا ملاوی گی او چا تا حاصلی گی دا اغا چا تا چه نبی علیہ السلام اوی چه من سواما رمضانا ایمانا و احتسابا دو خبری اکڑی خواه او سمندری په کوزه کې باندې ایمان او احتساب دا دو خبرې به کې شرط دي کنه چې روزه اونۍ وا خو په دې اعتماد باندې چې الله ویل دي او زه باندې ما او زه داسې باندې ما چې زما دا عقیده او ایمان دې چ لایق د عبادت صرف الله دې بل څوک نشته ایاک نعبدو موږ سره وعده کوخه چې بغیر د الله نه بل څوک لایق د عبادت نشته لایق د بندګۍ نشته او لایق د تعظیم نشته او لایق د رحمت شي نشته دا صرف الله دې ښا ایمانن دا دینه سمره خلقواتو توبه چدا ایمان او دا عقیده نن د چا دا چا الله واحد لا شریک غنی او الله رب العزت د هر شریک نه پاک غنی نو ولا شریکان نسیو نو ولا اولاد نسیو نو ولا نازولی نسیو د دې ټولو نه پاک غنی نو دغه ته ایمان ویل شي نو سوچو کینو نا روجنی واللاغی کار دی چاگی و سر عرص شریکان کلی دی پیغمبران اللہ سر شریکان کلی دی نیکان خلق و سر شریکان کلی دی چولی اخذ حاضر ناظر دنو پیغمبر ندی داوی گستاخ رسول دی تو بخده خنو چی پا یو ملک کی او یو معاشره کی یو صحیح مسلمان تا موحد مسلمان تا د دې وجنا ګستاخ رسول وی چې هغه پیغمبران نشریکی د الله سره او پیغمبرانو ته حاضر ناظر نه وی بلکې یو الله ته حاضر ناظر وی چې الله علا کل شین شهید ان الله کان علا کل شین شهید حاضر ناظر خو الله دی او خیا کنا کمزه کی ویلی ندی خلق روجی تاجت شتا ندی خلی تا ٹوکره چولی دا دا روجی ندا علیکا ایمانا پیغمبر ویلی چې په دې اعتماد په دې بنیاد دی روزه ونیو چې ستا ایمان په الله باندې برابر دی. ته الله په خپل صفاتونو کې په خپل قدرتونو کې په خپل حکمتونو کې واحد لا شریک ګڼې نو روزه ستا روزه ده ایمان هم ښه. نو ډیر خلک ته نو واتو چې دا ایمان کم دی کې دی چا سره دی ښه یوه دویم وایي چې وایه احتسابن په دې نیت باندې چې دا روزه د دې لپاره نیسمه چې الله مالا دې ثواب راکړي د دې اجر راکړي دړوم بیا شری بدل راکړي چې ګناونه مې معاف کړي دری عشرات تی بگن دا دویم عشری چی دا سکوما چی دا دیر آلا بدلی را کی کیو پلس را کی کیو پسو را کی دا آغا خواقا دا رحمت تی او دری ما عشرا پا دی نیت باندی چی ما پیرا توکیم دکا زمان او پا دی عبادت کم دیر غلطه شی بنده دی کنخا نو چی ما پیرا توکیم احتسابن چغزان سره دای صاحب کتاب کوي دای صاحب کتاب کوي چې زه د الله نه د ګناوونو معافي غواړم زه د الله نه رحمت غواړم زه د الله نه معافي غواړم دې لپاره روزه نیسم نو څو په کې پاتې نشو جوړې کنه ته دوه درې ځانې پاتې شوې ولی چې روزه کوم خلق په دینیت باندې نیسی چې سلور پینځه ختمونه پکې کوما دا وي زما زړه زېونه دي هر کال وي زاس کوم او په هر ختم کې ما ته خو پورا حساب ملاويږي ځکه بیا د اختر په شپه مونږه حساب کتاب کو کنه تیرې کتنا خدمت هوګیا تیرې کتنا خدمت قاریان اور بزان راجہ ماشی کنے سورہ کارو شوئی خواد دس نور دا خلقو نپتمئی دا خلقو نپتمئی چیرام سو جوڑی دا لاختر لجوڑی شوئی اجی سیب دا لدرکلا بابو سیب راولا تشا جوڑی راولا کنا تولیاو مسواک او تسبیح دیو سره سامان ټول یې خو دوا دو سور جوړی جام شویتاله د خدای توبه هغه ثواب مو په نظر کې نشتا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه توبه خدای توبه بس مونږه چې تاسو ته وګورو نو طبیعت هم خوشي چې دا هم خو پکې بچ کړو کنه په دې خو زمونږ اعتماد دی چې دی روزه نیسي نو ایمان او احتسابن به یې کنه چې کوم حقانی جماعت ته راځي بالکل د دې غرض نشته دی نو شکر دی داسې به نور هم ډېر مرکزونه یې د توحید او د سنتو چاوی که ستاسو پشانت صحیح موحدینی چه سنگ منزونا و حجونا و زکاتونا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا کئی دا روجب هم دا اللہ دا رضا دا پارا نیسی زا شکر دے بیام اللہ رب العزت وی ویهدی بهی کسیرا دا هم دیر دی اللہ رب العزت گوارے دیتا خلق ویلے دے قرآن کے دیتا خلق ویلے دے چو استغفرون لمن فی الارض اغه ملائک چوی عرش کی دی چا پیر دی اغه دا اللہ تسبیح وای و یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون بیا جکل دعا غواړي نو مونږ یادی دا مؤمنان یادی چې الله نو سوره شورا کې دا راغلیو چې لمن فی الارض اغه چاله چې بزمکه کی دی نو سوال راوی چې زما کې خدا ټول دي زمکا کی خدا ټول دی چې سوک ڈیفینس تا دی سوک گلشن اقبال تا دی اسوک یو پلا سوک بل پلا لکا دا جماعت ولی التوی مرشد دی کنا مرشد لدی یا خدا مرشد خوالا دی مرشد خو حادی تا وی چتا تا هدایت کئی فلن تجد له ولیا مرشدا اللہ بل مرشد نشتا نو سوال پیدا شو چلی من فی الارض دا خطول پا کرالا چی بزمکا کی سوک دیم نو مفسرین و محدثین و محققین جواب کئی چننا دا نور پا کہ اللہ نیسا بھئی اللہ چلی من فی الارض ویلی دی نخپل بندیانو تے ویلی دی موحدینو تے ویلی دی چیز دیتا من فی الارض ویمام او دا نور چې تاسو یاد وینو دغه کل انعام دغه ته حضور سارو په نظر ګورم دغه ته حضور ګډو بيزو په نظر ګورم دا به کیږي نه حسابو ما تاسو خیال لئ چې دا څومره کارونه کیږي په دنیا کې اوس خو ته نارسو خبرې کنا مګر اوس نه خبرې اوس چې لاسو کوته وخته پکڑاوا کگی نو بس خلق تینا خبر شوی کنا او دہار چا پزر کی دار آشین چی اخدایا صدا پل خلق نوی نی چی دا دی سکی داو گو رو تا اللہ وی وی نمی خزما پی سکار نشتا نو بس دا خلق ما ته دا سخکاری لکه دا گڑی پیزی او دا لیوگان او شرمخان او ناغی سمر ظلمون کئی دا زنگل او جانور دیلی دلی دی چی دا مرین شیونی سی نو صدق ونتی نو خوری نور بیازی پا مخبان دی نلاوی چی اغی تماسوی لی دی دا غصی دیم دی کنا زخو پا دی خلق پروان نسا تا مکارس کئی نو کئی با تاستا و پریشانی زگا جی بندیان یہ او اللہ ایما تا پریشانی نشتا دیخوا در دیو جنا لا یعبا او بهم دی در اللہ طرف ناغ مخلوق دی جزا پروا پی نساتی نو خوا قیمت با ہم پدا سی خلق وی قائمی گی خوا زمون مطلب داو چی دیر خیر و برکت او دیر دا عمل او عبادت میاش دا خو لیکن مونگ بے قدر کو بل سوکی نا قدر مونگ بے قدر کو مونگ بے عزت کو زکا چی مونگ دا قرآن نداز دکڑی دی نو چی دا ملوان عزت بکا ہے حضرت شیخ رحم اللہ وی چی او خواغ وقتو چو بطول دنیا کې قرآن موجود و قرآن معزز و او دا قرآن قدر و عزت و نرور اغا ملکون خرابه دا رو روی اغا شام روم فلسطین اغا مصر و قاهره و دا عراق و چو ملک بخرابه دا نو قرآن بتنوال و تو حضرت شیخ وی چی پاخر کی راگه نو دی ملک تر آگه دی ملک تر آگه دکه دا خو ټول یو آل انڈیا وکنا دی ملک اسلامو وو پا کیا گا وقت کیو نو قرآن راگه دل تخوا بیوی چا گا زیم خراب شو نو چی وال وو تو نو پاکستان تراغه ده اومن تو دازه نو روی خلقو داقی قومنو پشانتی کارو نمکوه زکا دا آخری زیده چه دی زینه قرآن والو دی و وزاری خوری کی نو بیا با کم دی کیم نو میلمه دی زی والا ورکه نو منگ والا زی ورکره کنخا نو چه سنگا هم قرآن لزه ورکڑه انداسی هم ده روجی لهم زه ورکڑه ده زکا مونگه پا قدر و پا عزت پویگو هم نو گوره کچره مونگه بی قدری وکڑنم کم پل وزی خودی اسمان تا بزی نو چه ده کم ده نراغلی که نا کوم وایو چې ان شاء الله سو پورې زمون په بدن کې ساشتا نو ځامه علم به زمون نه بل په لنزي دی به زمون نه نه خپکیږي او چې زمون نه سوره کیږي نو قدر او عزت به کوخه نو ځکه ستاسو نو مطالبه کوم چې قران پاتې شوی دی او دا عملونه پاتې شوی دی نو الله نه به توفیق واړو موږ ډیر کمزور یو او په دې چې الله زمونږ نه دې عبادت هغه اصل حق ادا کی زمونږ نه قرآن خدمت واخلي زمونږ نه روزي خدمت واخلي او زمونږ نه چې موږ باندې عبادت فرض کړی دي نو دا زمونږ نه ادا کی موږ ډیر کمزور یو نو خامخا به الله موږ له توفیق راکړي کنه ها واخر دعوانا الحمد